یو مثال من انفسکم ستاسو د خپلو نفسونو نه هل لکم آیا دی ستاسو دپارا مما دا غچانا ملکت ایمانکم چه مالکانی دی خلاسون ستاسو یعنی غلامان و خادمان ستاسو من شرکا سوک دبرخی خواندان فیما پاغسکی رزقناکم چمونگا درکڑی دی تاسو دا فانتم فیه سوا بس چه تاسو پاغی کی برابر شئی تخافونهم تاسو خطرک وید آئینا کخیفتکم انفسکم انفسکم فشانتا دیر خطری دخبل رنو کذالک نفصل الآیات دارنگی وضاحت سرا بیانم مونگا دلائل لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ دَبَارَ ذَاتِكُمْ شَا غَيْفُوِيْكِ عَقَلْ لَرِي بَلِتَّبَعَ الَّذِينَ بَلْكِ رَوَانْدِي آَقَسَانُ ظَلَمُوا جَظَالِمَانْدِي مُشْرِكَانْدِي احوا اهم دو خواهشات و خلقصی بغیر علم بید سفوی بید سدلیل ومی آدی نسوگبا لار سمکی من آغا چاہتا ادول اللہ چه مهر بید گمراهی لگا ولده اللہ تعالی وما لهم من ناصرین او نشتر دیلا سوک امداد کون کی فا اکم وجہ کا نصیدہ کا مخبل توجہ خلا دین حنیبا دین حنیب دا آغا دین دا چرد کا ان کے دے دے شرکا ثابت ان کے دے دا اللہ تعالی دا وحدانیت فطرت اللہ اللتی فطرت دا اللہ تعالی آغا دے دیند اللہ تعالیٰ آغد فطرن ناسا علیہا چی پیدا کری دی خلق باغی باندی لا تبدیل لخلق اللہ نشتر بدل دل پیدایش دا اللہ لرا یا دین دا اللہ تعالیٰ لرا ذالک الدین القیم دا دین مضبوط دے ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا یعلمون لبویگی منیبینا الیہ شئی رجوع کون کی اللہ تعالیٰ دا وَتَّقُو اَوْيَرَكَ وَيِّدَ اللہ تعالیٰ نا وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ او قائمہ کئی بلنا اللہ تعالیٰ دا وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ او مکی گئی دو مشرکانونا من اللہ کسانو نا فرقو دینهم چه آغی تسنس کرده دین خبل چه آغی توٹے توٹے کرده دین خبل وکانو شیعا او گردی دلی دی ڈلی ڈلی کل حزب ار یو ڈلا بما لدیم باغسا شل دی صحبی فریحون خوشحالی کون کی دی و اذا مستلاسا درن او کلا جورسی خلقو دا ستکلیف دعاو ربهم فریاد کوی ربلتا منیبینا الیه ذات حال کے چرجو کی دن کی وی اللہ تا ثم اذا اذاکهم بیا کلا اوسا گئی دیدا منو دخپل ارخا رحمتنا سمیر بانی سخوشالی اذا فریقم منو دا وقتی یوڑلات دینا بی ربیم یشیگون در اخپل سرائی صداران جوڑی لیکبرو دیل بارا چه انکار کئی یا نتیجه داوی چه ناشکری کئی بیما آتی ناوم پا آغسا چه مونگا ورکڑی دی دیتا فتمتعو نفاید واخلی بصحبا تعلمون بزرده جداس و واقو و شئی ام انزلنا علیهم سلطانا آیا منگار علی گلده پدیبانی سدلیل و هو یتکلمو بس آغا خبری کئی بما پاغس کانو بی یشرکون چی دیدئی دا غصر شرکون کی و اذا عذقنا الناسا و کلا چوسکونگا خلقو دا رحمتنا سرحمت فریخو بیان و خوشالشی باغی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ أَوْ كَشَرِهُ رَسِيكِ دَيْتَا سَتَكْلِفًا سَغَمْ پَرِشَانِي بِمَا قَدَّمَتَا اَيْدِيهِمْ فَصَبَبْ دَا آغِيشِ مَحْكِلِي قِلِدِي لَا سُنُ لَدَيْهِ اِذَا هُمْ يَقْنَتُونَ دَا وَحْكِي دین او می دی کون کی وی اولم یرو آیا دین دی کتلی ان اللہ چی اکینا اللہ تعالی یو سطر رزکا پرا خوی رزکا لمی اشاہو دبارد آغا چا چی خوخیشی وَيَقْ دِرَا اَوْ تَنْغَوِي رِزَكَ چَالَا جُوْغَوَرِ اِلَّا بِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ يَكِنَنَا بَدِيكِ خَامَخَا دَلَائِلْ دِي لِكَوْمِ يُؤْمِنُونَ دَبَارَ دَلَاسِكُمْ شَغَيْهِ اِمَانْ رَاڑِي سورت روم کے په اثبات د توحید باندې زیات تر دلایل عقلی ذکر کړي لکه څنګه مخکینو آیاتونو کې چې مختلف قسمه دلایل بیانول د دې دلایلو نه جوړ د الله تعالی وحدانیت ثابتولې دا هغه په دې مزید نور دلایل عقلی ذکر کړي او د دې دلایلو او ثمراو نتیجه بیانې دلایل مخکې ذکر کړل دوار پسې بل دلیل عقلی ذکر کړي الله تعالی وی انسان دې زمکي اسمانونو ته وګورا دا د چا په حکم باندې دا سټی کاو لاړ دی دا سه قائم دی دا قدرت د چا دی دا طاقت او د تصرف د چا دی الله تعالی انسان له عقل ورکړې دی او په دې کې الله تعالی د سوچ او د فکر مادایت دی دا وزاید دی چه انسان تو ما مرازی جو پیسو در دیرونو سوچ کئی فکر کئی بلتا دو نقصان رسولو سوچ او فکر کئی تو بلوانی دخبل برتا رئی دخبل زاندو چطولو سوچ او فکر کئی چه دا غیب و ضائبان دی دا اللہ تعالیٰ پا قدرتونو کے سوچو کی او دا غیب نتیجہ حاصل کی چه دا زمان دا رب طاقت دی او دا سچ دی دا زمان دا رب پا قدرت او زمان دا رب پا اختیار او تصرف کی دی زد آغی رب بندیم آغد مفتاجیم در طول کائنات مالک اللہ رب العزت دے او اختیارات طول دے اللہ لاس کی دی مخلوق طول اللہ تا مفتاج دے او در چاپ لاس کی سکی سماس سے اختیارم نشتے دے د انسان زړه او مازغو کې د الله تعالی د توحید او تصور او مضبوطیږي او د انسان تعلق د خپل رب سره زیاتیږي سیواکیږي الله رب العزت وی څنګه چې نور زما د قدرتونو تذکره وشوا دو دغسی و من آیاتی او دل نشاناتو یا دل نشانو دل نخو دو قدرت دو وحدانیت دلانا اندادی تقوم السماء والاردو چه قائم دی اسمانونا اوزمکا دازمکا اسمانونا ٹیکاو دی اللہ اسمانونا پیدا کری دی خلقا سبا سماوات انتباکا پیدا کری دی اللہ تعالی ہوا اسمانونا دیو دا بل لپاسا یو اسمان دا بلنا پا کروڑاو میلا پاسلا باندی برا دے خوزا اندازا اللہ دا معلوم دا اللہ پی بوئی گی فلاسفا یا ماہرین دا پلکیاتو یا سائنزانان چور دوائی دنور دشوان درنان در افتار پا حساب بانده اغی اندازتن وائی چه دزدکینا ترنور پوری باسیلات تقریباً بیندلس کروڑا میلا دا چه دزدکینا تر اسمانا پو دزدکینا ترنور پوری باسیلات تقریباً بیندلس کروڑا میلا وی دنور دا اسمان نا بڑیر زیادہ اندازہ بانے راکتا دے ذکر جنور با خلا کی دے دو بیاو آیا چی در اسمان پوری با پاسلا دو زمک نسم روی دینا اللہ خبر دے دو بیا درمی اسمان نا تر بیم پوری اور دیوانی صرف یو اللہ تعالیٰ کو ایدیشی اور مخلوق پا دیوانی نو پوئی گی وَلَا يُحِيدُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ مخلوق دا اللہ تعالیٰ دا علم دستسیز اندازہ نشی نہ گولے احادہ نشی گولے چه اللہ تبارک و تعالیٰ دو سمن و سیل کائنات خالق دے او داغیم مالک دے او باغی کے ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ تا معلوم دی او لا یعذبو عنہم اسکانو ذرہ تو دیزنک آسمانجنو کے دا اللہ تعالیٰ نا دیو ذرے برابر شیپڑنوے او بیا دا ټول کائنات دا اللہ تعالی او قدرت او تصرف کی دی دا اللہ اختیار کی دی و دیمانی اللہ را بلدت پوئی گی مخلوق چی اللہ تعالی سمرا پیدا کردے مخ کے سمو جودنی او سبرا پیدا کئی يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ دین موجوده مخلوق نه چې مخکې څه تیر شوي دي په هغې باندې هم الله خبر دی او د دې نه چې رستو سره روان دي هغې نه هم الله خبر دی او هېڅ یو شی د الله تبارک وتعالی ندې علم نه بهر دی او ډېر تصرف نه بهر دی هر یو شی د الله په علم او تصرف کې دی دا ټول عرص د الله دی د کائنات د خزانو مالک الله دی او د هغې اختیار الله چاله نه دی ورکړی د چې کوم ذات په خپله تو دونو خزانو مالک دے تو مخلوق لا بکار دی جزان مختاج آغی ذات تاو گڑی ذکر مخلوق لاز کی اختیار نیش دے ما کانا لهم الخیارا اللہ ویچر ام دلئی سے اختیار نیشی کے دے نو اللہ ویدا سچ قائم دی اولار دی نو دازم آپ حکم بانے بی امری بوکم دلتالا سم ایدا دا کم دعوتن بیا کلا چراو بلی داسو پیو بلنی باندی چا اللہ وی ادرے گئی بسول بولاری تول مخلوق با اللہ تولاری ملال عردی دزمکنا اِذَا عَلْتُمْ تَخْرُجُونَ دَا وَقْتِ دَا زُتُولْ بَارَ اُوزَئِ تُولْ بَا اللَّهَ تَوْدْرِ گئی یو انسان با اون بزمکہ کے پادی کی گینا یو یو انسان اغبا دا اللہ عدالت چولا ری او دا اللہ تعالی نا بسوک پڑی گینا نو الله وی ولہو من بالسماوات والارض خاص دا اللہ تعالی اختیار کی دی خاص دا اللہ تبارک و تعالی دی دا اللہ دی او دا اللہ اختیار کی دی اللہ تا عجز و مختار دی مل بسماوات والارض آسو کا جدی اسمانونو اوزمکا کی دا اسمانونو کے چکم مخلوق دے دام دا اللہ تعالی دی دا اللہ اختیار کی دی اوزمکا کے جسمرا مخلوق دے دا کول دا اللہ دی دا اللہ اختیار کی دی او اللہ وی کلو لہو قانتون تول خاص اللہ تعجزی کون کی دی اللہ تعجزی یعنی دا اللہ دو حکم مخی تول عجزوں بے اختیار دی او دا چاہ سے اختیار نہ چلی تو چکھولا اللہ تعجز دے لو عدال سکول شي که پیغمبران دي الله ته محتاج دي که اولياء کرام دي الله ته محتاج دي او الله ته عاجز دي او چې کله به تکلیف راغله دي لو په تکلیف کې الله ته فریاد کړي دي او الله نه سوال کړي دي چه آئی بخبلا دا اللہ نا واری او اللہ تا پریاد کئی تو تالا بسدر کی او تالا بسدر کلیب لری کی زکا کل اللہ مقاندون تو خاص اللہ تاجزی کون کی دی وَهُوَ الَّذِي وَاللَّهَ تَعْلَىٰ آغَذَاتِ يَبْدَعُ الْخَلْقَ چه پنم بیده لا پیدا کهوی مخلوقات پنم بیده لا پیدا کی او چه پیدای کی او دی دنیا کی جوان دیو کی او بیا پی مرگ راولی نسم یو عیدو بیا پی دوبارا را جوان دی کئی نو دا پیدا گل او مرول او بیا چې دنو ژوندۍ کول منها خلق لاګم و بیا نعيدکم و بیا نخرجکم دارۃ النخرا الله وای دې زمکه نه به پیدا کړی دې زمکه نه مو دوباره بیا او بیا موږ دې دوباره راو باسو دا کار الله وای و هو و نو علی دا کار آسان دی الله تعالی دا و ما ذالک علی الله بعزیز دا الله تعالی دا سگران نه دی الله دا آسان دی دا ټول خبره راجم کا ته دی انسان به صلاح دی انسان ذهن به صلاح گئی جو ولا المثل الاعلی بالسماوات والارض خاص اللہ لنا مثال لے اوچت دا اللہ مثال دیر اوچت دے او دا آغت را نسو پرزاد کے برابرے دیشی او دا صفات اوکے لکہ سورت اخلاص کے جوائی چوالم یکل لہو کبوان احد نشت دے دا اللہ تعالی برابرے سوکا لپا ذات کے دا اللہ برابرش دے او لپا صفات ہوگی ندا اللہ تبارک و تعالی تتصرف کے دا اغو برابر سو کے دیشی لپا علم کے دا اغو برابر سو کے دیشی نو قدرت و طاقت کے دا اغو برابر سو کے دیشی آغا دا منفرد صفات و مالک دے لیسا کمثلی شیعون نشته ده د الله تعالی غون دی یو سیزه د الله تبارک وتعالى غون دی از یو شی نشته نو چې د الله غون دی از یو شی نشته نو بیا چې کم کارونه الله له کول بیکاری نو هغه بیا بغیر د هغه نه بل چاله ولګي د الله ونه هیڅوک نشته چې هغه ستا فریاد بغیر د اسباب واوري نو چې د الله ونه هیڅوک نشته نو بغیر د اسباب او بغیر د الله نه بل چاته یا پلانیا را مدد شول وای یا رسول الله مدد یا علی مدد یا غوثل اعظم مدد یا پیر بابا را مدد شی یا کاکا صاحبا یا مڑنیا یا پلانیا یا ڈنگلیا او پیر یانو ماما گانو دا سو خپلے گڑے والے مگل اخپلے گڑے والے را گئے تینا گڑے ار مالو بھی شوی پلانی زائی کے شدنو خزارا او غیبانی ماما جی را دی اپلانی دا چه سڑه ده تداغه پیریان تابی دی تاویزون راو باسی کوڑی راو باسی دا که یو آغا کئی تا چه ده بی پردی تاویزون راو باسی تا دا امریکی دا بینگ نا بزان نا ڈاله دا ولی راو باسی خود سب اکی دی دا وسو آئے اکل جر داره اکل حواله شوه او مولا چې د کار کنز بوزی او نور ته نشی راواده نو دا دنده شروع کی نو مخی با منگنی دی نورو نگیلا کولا نو پنجمیریانو وی یرده یو خوبا که خوم منده ده راشی تازیم شروع کئی نو پنجمیریانو مولیانو ور بسیم شروع وروا چولا لارده خبره ده لوگ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں ہم بھی پولوں سے زخم گائے ہیں تو زمون گا غور بزرم شروع شد تو پیو شب بانی زرگون آخلی اور پیو تعویز بانی زرگون آلی خدای دیو شرمی کے دار جا ذرا تعلق ساتی چی دین را دکانداری جوڑا گی اور پدین بانی گٹی تو کہا پا زان بانی ارا جامع چولینو اللہ دیو شرمائی دا دین اللہ دیل را لگلو مڑا چھتو بھی دکانداری گوا او تی پردو کلی گا او خرصوے لگی آیا دا دین اللہ را لگلو لد اللہ تبارک و تعالی ذات و صفات دا آغی سر برابر اس سوگ نشی کے دے دا آغیوں ذات دے کتابانی تکلیف راوست تو تکلیف در نلرے گئیو بیماری در بانی راوستا دا دوائی پیدا کرے دا او پاگے کے دا بیماری دلرے کولو طاقت چھوڑے دے دا اللہ کڑی دی یره تو دوایانی اخری وچه بکم گولی او بکم شربت کی ستا شفا اللہ ندا چولی دتب اخری او رغیج بنا وچه بکم یو گولی تیبلیت کی او بکم یو شربت سیرب کی اللہ ستا شفا چولی دا نو چغرت ملوشی دوائنی موئی ڈیرے اکڑے خودی دوائی سر اللہ روک رو داکر رجلن شے غٹ داکری کتے چیدے نو غٹ غٹی ڈگریانی لکلی خودو بوٹ پا سر بانی اوگو رانوے پا لکلی وی ہوش شاپی مطلب دارے چھے علاج مونکو اشفا ورکولو والا اللہ دے اشفا ورکولو والا اللہ دے د پیغمبر په وخت کې په تعویذونو باندې علاج نه شوه چې با په تعویذونو باندې علاج کړه او صحابه په تعویذونو کول. اها قران ویل دی او قران په ځان دم کړه دی او بل به هم دم کړه دی. په د مسلمان نه پاره په زینو یا واستي وی ولی صحابو نوی آغستی نمونگو آغستی وی و ده کابیرو نی آغستی وی داده ده کابیرو نالی ده مسلمان ناغی ده قرآن پا ده مولو بانی بیسی نوی آغستی آغی خود آغی کنجوسانو ناغستی وی چه آغی پا سفر را روانو آغی ده وی یرا دوڑی آغی وی دوڑی نیشتی نو جلاغی سردار کلم مارو چی چو نو دی دیویر دم بوانو چوی نو آخو مال غنیمتو کافیرو نوی دم اچو خمومل با باغیس پسراکوی با ویدر بکو نو آغی خو داغین و آغستی او داغین و لاغستل بکارو آغی لاغو سداور گولو چاہی دو مسافر او دو ملمان ملمستیان انکار کو تو پا کافر دم واچون دا غینی و آغستی لاتا پا کافر دم اچھے چی دینی آلی دلیل پیشکے بل دلیل چتاو خایا چرد بل دلیلو خایا صحابی خویو انسان بانی دو قرآن سی سویلی دا او رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وی یا رسول الله مال وی دا کمان راګ د لیندرا ل راګلا ما به دم واجو نبی له سامو دی وی د دوزخ یو لیند دی راوړل دا د دوزخ یو کمان دی راوړل د پیغمبر خو دا ویل دی پیغمبر به بد ګڼل دی شکلا الان کې هم مطالبه نه وکړي هدیو ای منگا خود دینا وقتی ندی دو آغای اولا گید اغاولا گید اغا کمان واپس کن دو صحابه و خدا سی جوندو آغای پی دی زان وجل دی وینه پی قربان کرده دا زان پی قربان کرده دی دکانداری پی ندا کرده که دکانداری گولا دو اللہ تعالی صفات او مخلوق کې نشي کېدای نو چې دا الله باندې بل څوک نشي کېدای نو بغیر دا الله نه بل چاته سر مخ کا تکوا بل چاته روغو برابر مخ کا دګيګا بل چاته سیده مګوا ولا والمثل الاعلى او خاص الله لرا مثال له وشته بالسماوات والارض اسمارونو او زمکاکی و هو العزیز الحکیم او اللہ تعالی زور و رو اکمت والا دے اس اللہ مثال ذکر کئی قرآن کی مثالونا زائد و زائد ذکر شوری حضر شیخ القرآن سے بوائی چو قرآن کے سلو و سلویخ مثالونا بیان شوری دی مثال دلونه او برا ضربا لکم مثلا بیانی دازو تا یو مثال من البسکم سازو دخلو زنونا حل لکم مما ملکتا ایمانوکم آیاشتی سازو دبارا دا غنا چې مالکان دي خلاصو نستاسو یعنی استاسو غلامان دي غلام به هغه او چې هغه به د هغه انسان ملکیت وو دا غلام به وو هغه به په بل باندې خرڅولی شو په هغې به پیسې اغوستی شوې نو چې ته وایې زه د الله تعالی غلام یم او د الله بنده یم او دا ټول مخلوق دا ټول د الله غلامان دي د الله بندگان دي د الله مریان دي نو الله تعالی وای دا استادو دا غلامان چې دي نو آیا دی غلامانو کې دا یو دوشته چې هغه شي مل شرکا د برخه خاوندانو چی ما رزقنا کم باس کی چی منگا درگڑی دی داستا چی آتا دووی چی نیکا تا پا دی سل کنالا کی زمای اولس کنالا دی دو برداش پے کی چی دا آتا در برخشی سوگ دو برخ خاون ساسو پا غلامانو کی داو زرشتے بیما رزقنا کم باسکی چمونگا در گڑی دی تاسو تا فالتم بی سواون پس ششی تاسو باغی کی برابر چی تاسو آغی کی برابر شئی چی تو ایداد اللہ دو برخ خواندان دی انو اللہ و ایداد و زمان بندگان و غلامان دی نو دا اللہ غلام اللہ سرا دا اپو خدایی کی صدارگی او شریکی او دبریخ خاوند جوڑے نو آیا چی ستا کم غلام دے او آغتا سرا ستا پا ملکیت کی دا شراکت دعوو کی نبیاب برداش کی چی آغتا سرائی کی برابر شی تخافون هم خطرک ویلا اینا کخیفتکم ملبسکم لکا پشاند یری خطر دخبلورنو دخبلورنو دخطر نسمت لو دی آوازم دا سر میراس کی دبلار و میراس کی دا سر برابر شریک دی خویر خطر دا ار انسان دی رکی او لالچی چیارا دا غیووی او دا لبلار دا ٹول دا رکا دا یواز ما تا پاده شوی او چی دیر اصال بگی نوی نو خبوا یعنی اخبر رور دا دیوم نیت چی دینو خراب وی پا دیگه چی اغتا سرا پا اغا میراس که اغتا رکا که شریک شی د خپل رور ته د امنیت خرابي د بیا لاراشه راشه غلام هغه ځان سره چیرېلو شریک او برداشت کې د خپل غلام ځان سره شراکت نه برداشت کې د الله غلامان ولې الله سره شریکان جوړي دا کارول کې دا مثال الله ذکر کا کذالک نفصل الآیات دارنگی او دار سرا بیانو مونگا دلائلو لکومی آکلون تپاراد داسکو مچی آغای اکل لری چی اکل خوی بگی کارا چی اکل بگی نی ویدی پای بیریانو ارس خراب رو اولیاء دین منی بیر پکیر دین منی کرامت دین منی دین اسم دو منی چه دار دوائی اولیاء منم خدا نمنم چه داغ لاس که سزنه به دکسان اختیاری وی ولی دادو برخ خواندان دیگو اللہ والا برخ ورکلی دا او اللہ والا رضی ورکلی دی کانتال حسین شبر ورکلی دا کان خاطیره کان تو زیر پشپا کی با خوش آلے تالی ارز در کڑی تانور پتا نرا خیجی اللہ والا رزی ورکڑی دی و اللہ والا برخ ورکڑی دا سکی والا برخ ورکڑی دا ویرا دا خبری اس ختم شوی دی زوان تک دی ختم شوی دا خلق بی بد ولی گرنی چه ختم شنو بیا خو بد گرنی دی بکار کرن یوزای کې غل لیلاس او ته دا غل خبرې کې نو سوک بابا دو گرنی وی مخالی آدائی نو سال سڑے خود غل آپا خبر بانے بد نگرنی وچی غل ناسی حانو جتا دا غل خبر اکین وی اسی نجو زمانو والی یا سبون کل سیحت نالے قرآن کی اللہ وی دے ہر آواز او ہر شغا بزان گمان گئی چه دا دا زمان نمالی او ما یادهی او دا ما دا اشاره کئی دا بچه مرضی کنه دا خسینی دکه شرک نده ختم شوه او نده چه دنو توحید منی یعنی دا کم مولا چه ردوائی چه ولی دا منگا توحید نمنو وی امانی او ساجی اشعاو نو اے بیا چې د الله توحید بیانې کې نو بیا خو بد نه غړې غا دی وای وله وبد غا واخلو دا زبه یو عالم راولم یو کس راولم او ستاسو جمعات کې به صرف د الله توحید بیانې نو بیا دا وای کې چې دې بیا توحید منی کنه ما بیا دا وای چې دې بیا د الله توحید منی کنه دا و دے اسے وجہ زمانم و ایتا توحید چھ دے منے داو بیانے تو بیاو گو رچے دے توحیدو منے دا نو منی دا و دے اسے وجہ مگا منو کذالکانو بسل اللہ آیاتی دارنگی و دا سرا بیانم مگا دلائل لکومی یا کلول دبارا دداس کوم جاگئی اکل لری چا اکل بکیوی تا قرآن واوری او اینا دا اللہ چکم صفات دی او مخلوق کی نشکی دے او اللہ چسکی او مخلوق نشکو دے مخلوق دا اللہ پا یو صفت دا خدای کیوم اغسرا برابر نشکی دے اچه مشرقی دا او ایمان او ریدلی دی او چه داسی وی اپا خواب داسی که دل او داسی بخلقو وی بلتا با الذین بلکی لگی دلی دی آگسان ظلمو چه ظالمان دی ظالم وطا وی زکا لقمانی اگی مخبل بچی دا وی یا بولیا لا تشرک باللہ بچوڑیا اللہ سرا شرک مبیدا گوا اللہ شرکا لظلم العظیم تجرانا شرکا خام خاڑیر لوی ظلم دے بچی شرکا انو دا غر ظالم دے بچی والا اللہ والگی جو ای زمانگا دا یو بچه ده پا باباگانو مغوخته ده او تاسوی خبکوی جو بچه ورکا اللہ دیو ای من پا باباگان روخته ده دو یه خریس که ما کرو دوا در صلاحان سرده که برکت اللہ در کرده ده او دیو ای دا پا برکت دلوزوان او دا پا منگا چا نظر ده دا ظلم نده چه اللہ تبارک و تعالی ورلا فلنگا که فی بیداکل او دی بیاشی دنو یو لسمد و لوزوان ورکی وی کدا نو ورکو نو بیابو لنگا پرتکیو چی نو دا دی ظلم نکی لوی ظالم نده لوی ظلم نکی بل اتبع الذين ظلموا بلکه لکی دلی دی آگسان ظالمان دی مشرکان دی احواهم دی خواهشات و خلوبسی خواهش بسی روان دی دیران روان دی و پیر بابا نظمان خواهش بسی روان دی دیبانی دزاس دلیل خودش دی بغیر علم بید سکوئے بید سدلیل اسی اڑمی من گردی کسی وی سڑیا کسی صحیح به روانه کړی او یو خدای رسول خبرې کی او با आवाज وو کی ويره دین خبره وکیږي بیا به کی صحیح وای دواله کی صحیح دینو دل جنه آپ کی سو باندې ثابتی گی که پا قرآن و سنت بانده کسی ووائی او یر دل خبره کی گی و کسی وان سریا کسو در دل نمول ورکی بی غیر علم نا بید سبوی بید سا دلیل نا بی غیر علم بید سا دلیل نا دیتا بی خبره کولا وقتی پرها دورتا امتیار سمائی یو زائی ناس سما یو بزرگ لگیاو بیانه کو وی آدیان دمرا غڑ غڑو دمرا مضبوطو چی دناشتی زر با یو تن یو اخوڑا ما دا سو قدر روان شما یو علکو آغرا بسی جماعت نراوات ما دوی جیول را باسی دی نما یو لدین خبر ہے یو کسی کسی دا ناس تا کسا پایده را که سره قرآن و حدیث وی دا اللہ دین بیانه ای زبو دا ناس ما سواب خوبی گی گی که سره کسی بیانه ای او بیا کسی ام من گرد دا بیدگجی سنگا ماجیو سری دا ناشتی در سهار او خورا نو غربی دا خوبید و خورد نو ماخام بیم دو خوڑل نو چیو زڑے پیزو خانو خوری نو چنی مائی کتا ہے جہاجت تلرشی نو سم دیران بنا جو رئی مائناو بدا غی عمل کول دیران دیرانو آگاڑی رو خیار انسانو انگلش کی ماسر کرو وی خاندل وی والا دیتا خوڑو نماجی خیار نو ویدا و رشتیا نمائی دا خبری نیرو را اکل ہون دے انسان سشیده کرا خدا چه کم ناسی نردی سر کے مادغا چه دے دے غمد سوچ رشتے سبحان اللہ و ماشاء اللہ سبحان اللہ و ماشاء اللہ جمعات ترالم جمعات کے کسٹ لگی دلو بابا گا ناسو جڑ دے عالم ناس تو مسکے مسکے کے در نمائتو دنا سے خان دے وردہ وغی جاڑی دا چار سا دے آگیاو سم جدنو دا داغل راجو غرگے دا سم او خبر بیان گئی دا تبوائی پا مڑی با نسان دے وائی د نبی علیہ السلام کی زیش و رکڑے دا سمن گڑا دا کاتے روانا کڑے دا باباگان و دزان پا جرا مرکا زلڑو ما مالا چالا گول دے وے ویدادی پلانی بای سڑے لڑکا دروغ ہوئی اغبانی تاورا گئی او داغی دیب آغا تاری دا جن پا شخ کراوی استو یہ خرہ دروغ دی مائدار اشتیام دی عالم دا میں مائدار سوتنا سی یہ ماو دیلا ناو ری دا یہ ما خو دیلا ری دا چطور خلق یوری مائدار دا دی سبک واسکی تو مائدار مقامات یا دا باباگان ناسی غریبانان طول جاڑی تا دیتا نکو ری آغای ویولی مشران قی وی ولی استاد دا غلطو هغو دا یاو غلطو لی تا خود سنوی نو وی دا خود دیر آلی دروی وی ما خود چورگا دا دولا کی سواو رو بگارا وی دی خود دلوار کرن دیر ومای تر آغی با دی دول بیوشو ای روز دان وجلی لخند رو بجرا مای دی یسو لونی ما گینتا کسی دا وریدا و دول بیوش اپراتو آغا ما دول دروی او سړی چې چا کې سټو یو په ما سره خبرې نه کولې یو رات ما خلراله ما ته پلاني ما هو وی دا خبره جوا دا غلط آوا ما بلکل غلط آوا وی راغ من خوزبوی نشما وی بیامی سوچ کو جی پلانی سی خلاسو دا خود سونو بی چی دا تا غلط آئی ما یا غلط آبوسو کا چی غلط آبوسو که آوا تا وی آوا تون دروغ وی سریا بکواسو بکواسو تو دیگو باس ناستے اغریب جاڑی کوئی کسی اولی کانا بغیر علم بیس دلیلنا تو چیتاز خلق بھی چاہی قرآن بریخی حدیث دو پیغمبر بریخی دل خبر بریخی او پا منگلو تو کسو بار سری او اغیت دل وائنو پا مئی آدی سوک با ادایتو کی سوک با سملا روخی سوک با توفیق ورگی من را چاہتا دولاللہ چو مہردہ گمرائی بے لگو دے اللہ اگر دا قرآن دا میاس خبر کوا غوائینا غوائینا بزرگان دا سی نپر وائی تو اتاوائی قرآن کی اللہ دا سی وائی تو دیو اینا بزرگان خدا سے نا پرمائی دیو بزرگان پرمائی بزرگانی اتخذو اخبارهم و روبانهم اربابا من دون اللہ خبل خدایان خبل علماء و خبل بیران اغیر خدایان جرکڑی دی بید اللہ را تا اللہ خبر نمانی دا اللہ دا نبی خبر نمانی و بزرگان دا سے فرمائی و بزرگان دا سے نفرمائی وما لهم من ناصرین او نشن دید ایل راس و گمداد کون کی نو اللہ رب العزت وائی چه دیم من گرو تو او گمان بسروانی یا دیم بزائی دا اللہ دین دا متوجیشا قرآن و سنت دا متوجیشا فاکم و جاگا نو برابر کام مخبل توجو خبلا صدقا توجو خبلا برابر کام مخبل لدین حنیبا اغدین حنیب دا دین حنیب سشیر دین اسلام دے اغدین فضرت اللہ الودی فضرت اللہ دے فتر الناس آلیا چه پیدا کری دی خلق باغی باندی آسشی دی حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه هر یو بچے یولدو علی فطرہ اغفا اغفا فطرہ دی اسلامی باندی پیدا کی گی نم فطرہ دی اسلامی زشنے دارلہ دین فابواه يهودانه او يذكرانه او يمجسانه الله خو پیدا په دین د توحید کی هر بچی چې پیدا کیږي د په دین اسلام یې الله پیدا کوي نو چې بیا په کوم جولای کې د هغه تربیت کیږي نو دا هغه جولای چې د چاوی کاوی يهودي وي نو بچی د يهودي جوړي او کاغه نصرانی وی نو اغا نیسایی جوڑ کی که مجوسی وی نو مجوسی تینا جوڑ کی یا بلس بلا تی جوڑا کی اغا دین اسلام تینا با دی کی فطرت اللہ اللہ تی دین دا اللہ تعالی آغا دی فطر اللہ سالیا چه پیدا کری دی خلق باغی باندی اغا انسان بدل کی دا اللہ دن سو نشی بدلو لے لا تبدیل لخلق اللہ آنشتر ہے بدل دل دن دا اللہ تعالی لخلق اللہ دن دا اللہ تعالی دا اللہ دن سو نشی بدلو لے دا اللہ دن آغا دے چاکم اللہ را لے گلے انسان بدل کی دا اللہ دن نشی بدلو لے ذالک الدین القیم دا دین د توحید دا دین حنیف دین د توحید چې دی الله وایي دا مضبوط دین دی د دې عقیده مضبوطه ده د دې اعمال مضبوط دي د دې نظریه او فکر مضبوط دي ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن زیاده د خلکو نه پوهیږي ای په نورو ګډو وړو سره شي منیبین الی شی رجوع کیدونکی الله تعالی تا تکلیف در باندې رااله الله تعالی رجوع شا خوشحالی در باندې رااله الله تعالی رجوع شا د الله د بنده په حیثیت باندې ژوند دی روا الله تبارک وتعالى ته فریاد کوا الله نخبل حاجات واړه وتکو یارک و اید الله تعالی نا واقیم الصلاه او قائم و ایموز ولا تکونو من المشرکین او مگی گید مشرکانو نا دسما نشوې جسو ګمول نه ګینو مشرک دې زمانه دا بزگزار جوړ شا چې شرک نباشی مشرکانو نمکی گا دی زیارتونو درگاونو دا جلڑ شی دا ار درگا سر جماعت جوڑی ای کنی دا غیر امین جواران دول مزو نا کئی دا مشرکان نی ها مشرکان نی اللہ و ایواکیم سوالاتا قائم و ایموزا و لا تکونو من المشرکین مگی گئید مشرکانونا مخیو برا اللہ و ایمونی بینا ایلی شیر جو کیدن کی اللہ تا و تکو یرک و اید اللہ نا و اکیم سوالاتا او قائم کئی بلنا دیو اللہ تعالی یو اللہ ترا مدد شوائی دیو اللہ نواری ولا تکونو من المشرکین مگے گئی دا مشرکانونا جو واری دیو اللہ نواری بل جانا مواری مشرک مدوڑے گا دا مانا دا سوالا لفظی مانا دعا غختل دینا پا لفظی مانا بانے استعمال لے بل مرس چنے پا صحیح مانو کے قائم گا دو دوائی و تبارک اسم کا اللہ برکت والا دنوستا وائی کنا دو بیاولے واجب برکت دنو زوان دو تا مرس نے قائم کرے گا دا تو چوائی و تبارک اسم کا اللہ برکت والا دنوستا دو بیاولے واجب برکت دو پیغمبر و موز دینه ده قائم کرده کنه او داده چوائی ای یا که نابدو و ای یا که نستاین اللہ صرف و صرف استا عبادت بکو او دانا با امداد وارو بیا اول یا رسول اللہ مدد او یا علی مدد او یا پیر بابا وائی دو موز قائم که او دو موز چکم مدعا دا باغی خپل عقیده برابر که او دو مشرکانو نمو جوڑه که ولا تكونوا من المشركين المشركان لا مجولگا من الذين داغي كثارنا فرقوا دينهم جدس نسكره يخبل دينو چا يا رسول الله چغني وللا چا يا لي ما چغني وللا چا يا رسول الله اعظم چا يا پیر بابا يا كاكا صاحبا چایا او چا بلا وکانو شیا او شو غی ڈلی ڈلی کلو حزب ناری و ڈلا بمال دیم بریحون باغا چی دیزا غدی خوشا لگون کی دی ار چا زان لا یو اکی دا جوڑا کڑی دا او باغی خوشا لدی ویزا ما اکی دا برابر دا او زده نرجیه و نرموه زمون عقیده وی برابر دا ازو ای منگا دنیا جیو لیو دزان دو اسنا چه کم ننو بچو کیا چوله پای پتا بردو لگی چه دی اکیره سر لارش نو پتا بردو لگی دو قرآن دشمنی دا اللہ دا نبی دا سنت دشمنی دا اللہ دا توحید دا ناری دشمنی او دا جنت دکت دا پلاس کی نوال ده او دا جنت ایک اللہ جو شوه کل حزب مار یو ڈالا بی مال دیم بری حول باغا چیر دیزا غدی خوشحالی گون کی دی ورپسی اللہ زجر وڑ گئی وَإِذَا مَسَّلْنَا سَدُرٌ کَلَا جُورَسِگِ خَلْقُ تَاسَ تَقْلِبُ دَعَوْ رَبَّهُمْ بَلِيرَ اُخْبَلَ مُنِبِنَا إِلَيْهِ رُجُوكِ دُنْكِوِي اللَّهَ تَا چِ تَقْلِب بِرَاشِ وَيَا اللَّهَ خِرَ يَا اللَّهَ كَدَازَ لِرُوخْ قَلَمَا وَدَا تَقْلِب دِرَانَ لَرْكَ اللہ ستا بنده بایم اللہ غلط کار بنده گوما تو بی اوباسی قُسُمَّا اِذَا عَذَاكَ هُم مِنُهُ رَحْمَتًا یا کلا جوسا کئی دیتا دخبل در اپنا سو خوشحالی اللہ بس میرا باجو کی ویداد پلانی سے برکت دنو شال بی وی منلو اولا جنو نبی منلو او جنده می منه لیوا دا حلوه کتوی می منه لیوا او ای تور پیسه می منه لیو چرک می منه لیو ایدا فریکم منهم دا وقتی یو وڈلا دینا بی ربیم یشیگون در اخفل سرا شریکان جوڑی بیا در اصدر شریکان جوڑی دا وید پلانیسی براکت دیگر ادا مونگا وی با باباگانو بانی غوخ داره وی ده دنم امانت علیوه داوله وی دا ده عدی شعباز کلندر امانت ده بیا چی دنو بیا در اخوال سرا شریکان جوره لیاک فرو انجام داشی چه ناشکری گئی بی ما آدین آم باغسا چه مونگا ورگڑی دی دیدا اللہ تعالیٰ والا بنگلور کی داغیر پادا تورا کٹوئی کی دی علیکہ داولی وجد نظر بچی پا دیارا بوکی سمرا دوزی بیلڈنگ بنائی یو بیلڈنگ نظر راون دویشت چلتا حال دی جوڑ دو خلق ران دی دی ار ایچا نظر نلگی عدل دا گیرے دریو خوختو کو جوڑ کی یا به سندخ کرو لگئی او یا به جیرنو دا پاس دورا کٹوئی گی دی اچھو بوری دروازی دا پاس دا اسنال لگو لی دا جیرنو دا سجل لی دا جیرنو دا بچینی دا دورا کٹوئی بی دا بچ گئی دا بوچان لی اکی دا لان دی دا واسریا شرمون دا شرمون و تا مد اونو بای دوالی فصوبات عالمون فزرده چه تاسو با قوشی اللہوی پتا پرتاو لگی چه ما سخراش نکویا وزیکم بیا چه احسان دربانی ماو کهو تنیز بدون بیا غیر تا کول اللہ رزمون اقاید پا قرآن و سنت برابر کی چه کم عقیدا تو قرآن دا تعلیماتو نمیراوی گی اللہ رزمون تا آغا عقیدا را نصیب کی اللہ جی مونگا دا آئے آمال کو فیق رائے کی چا اللہ پہ رضا کی گی چا اللہ پہ رضا کی گی اللہ جی مونگا دا آئے آمال نوستا کی اللہ جی مونگ تولوی وارو گو دا علماء